Psalm 133. Canticum gradu. Ecce nunc benedicite Dominum, omne servi Domini, qui statis in domo Domini, in atris domus Dei nostri. In noctibus extolite manus vesperas in sancta, et benedicite Dominum. Benedicat te Dominus ex Sion, qui feci celum et terram.